پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار حامی وہاں آقا کا گھرانہ ہوگا، میرا حامی وہاں آقا کا گھرانہ ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ تھے ابو بکر عمر اور وہ عثمان و علی، جس زمانے میں وہ کیا خوب زمانہ ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ جب میں پہنچوں گا مدینے میں کرم سے سمانور کا کیا وقت سہانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ پھر بنا مدینہ جو مقدر سے ہمیں گھر کا گھر، پھر در آقا کو روانہ ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ عشق سرکار میں ہستی کو مٹانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ انشاءاللہ میری بخشش کا بہانہ ہوگا، پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، دیکھ